az a fajta zene, ami megjelenik benne, valami... A Cowboy Junkies-t hallhatjuk például, amikor Mickey és Mallory esküvője zajlik egy hídon. Egyébként egy romantikus, szép, romantikus. Egy nagyon szép romantikus jelenet. Nagyon romantikus jelenet. Tehát ez a film egyébként nem kevéssé romantikus is, már hogyha a gyilkolás nem forgatja ki magából a saját gyomrotokat, miközben ezt a romantikát élvezitek. Szóval egy szó mint száz. Hogy imádkozzunk azért, hogy ez a film 10 év múlva elavult legyen, és maximum filmtörténeti érdekességként élvezzük akár a mozivásznon, akár otthon a tévében. Nem szabad elfelejteni, hogy a Született gyilkosok című filmnek a plakátján Oliver Stone például egy fejjel lefelé ábrázolt amerikai zászlóval árulja ezt a filmet. Bizony rád fér, az Idétlen időkiget kétszer néztem meg kötelezően a suliban, talán ezért utálom annyira. Lehet, hogy otthon más lenne, így nem tudom. De hát ez annyira jellemző, hogy az valami rémes. Tehát, hogy így ez... Suliban megnézetnek bármit, és onnantól kezdve szar. De az a borzasztó, hogy én is tanár voltam, és így nekem volt ilyen társadalomismeret órám, és volt olyan tematikám, hogy filmeket, fontos filmeket nézzünk meg együtt, és beszéljünk rá, és akkor így megutáltatom velük pusztán azért, mert az iskola épületében látják. Ez borzasztó. Különleges démonok laknak az iskolába. Egyébként mindenfajta közintézménynek megvannak a maga sajátos démonai. Már az épület szagából ered, és nyilván az iskolának szintén megvan, tehát tiltani kell azokat a filmeket a jó tanárnak, amit szeretnének, hogy megnézzük hogy a Nebulók, így van. Itt van egy másik SMS ugyanettől az SMS írótól. A Született gyilkosok viszont az egyik kedvencem, nem tudok betelni vele annyira jó. Örülök, hogy nem csak én vagyok így vele. Hát nyilván nem az helyes, iskolában látta. Helyes. A másik SMS író azt írja, hogy én ennek a filmnek már mint a Született gyilkosoknak a hatására lettem súlyos drogfüggő. 17 évesen és lázadó, majdnem meghaltam, és csak nagyon nehezen tértem vissza Jézus segítségével. Kőkemény sztori. A Született gyilkosok egy olyan film, ami erre képes, kérem. Hát úgy vigyázunk vele. Talán Tarantino sem véletlenül vetette le a nevét a plakátról. Egyébként a DVD-re engedte visszatetetni. Tehát hogy Oliver Stone tanosszákat járt Tarantino körül, hogy hadd kerüljön vissza Tarantino neve a DVD tokra, és Tarantino belement végül. Úgyhogy ha most már DVD megveszitek, rajta lesz a Tarantino. Puzsér, ezt az utolsó megtéréses SMS-t, vagy e-mail ez? SMS. Ezt nem te írtad véletlenül? Nem, véletlenül sem én írtam. A forgatókönyv ketté lett tépve, a másik fele Tony Scott tiszta román, szintén jó film, de hát nem jön a Született gyilkosokhoz, úgy vélem. Zseniális film, először nem tetszett, de annyira megfogott utána, hogy magával ragadott, hogy aztán ezerszer láttam mostanra már kívülről, tudom, írja E.R. Úgyhogy a Született gyilkosok című filmről ennyit. A következő fél órában taglalt film, az pedig a Ments meg Uram, vagy angolul Dead Man Walking című Tim Robbins által rendezett film. Tim Robbinsról, aki jobban ismeri, jól tudhatja, hogy nem csak brilliáns színész, de zseniális rendező is, aki látta már mondjuk a Bob Roberts című politikai szatíráját, amelyik egy ilyen áldokumentumfilm, és az egyik legnagyobb film szintén, amit valaha láttam. Tim Robbins az tényleg egy brilliáns rendező. Azt kell tudni, hogy van nekik egy ilyen színész csoportjuk, a Jack Nicholsonnal, a Susan Sarandonnal, a Sean Pennel, meg a ez utóbbi kettő ennek a filmnek a főszereplője. Igen, aztán John Cusack-kel, meg vannak még egy páran, akik ilyen nagyon-nagyon baloldaliak, balra vannak jóval, mint Obama egyébként. Liberálisoknak nevezik őket Amerikában. Amerikában liberálisoknak nevezik őket. Amerikában a balosokat liberálisnak nevezik. Igen, liberálisnak nevezik. Magyarországon ez egy titok szó. Libertáriusnak nevezik a szélső jobboldaliak. Igen. De nem, mert a szélső másik csoportját pedig neokonzervatívoknak hívják. De ez összekapcsolódik. Össze tud sokszor kapcsolódni. A gazdaságban libertáriusok, a politikában neokonok. Hát igen, a nemzetvédelmében neokonok. És ezzel rá is térhetünk a filmünk tulajdonképpen. Erkölcsi, politikai és egyéb mondani valójában. Hát ez egy nagyon-nagyon komplex és nagyon-nagyon bonyolult film, főleg, hogyha erkölcsileg meg ideológiailag közelítjük meg. Halálbüntetés. A halálbüntetéstől szól, tehát ez egy halálbüntetés dráma. Egy vérbeli baloldali rendező egy vérbeli keresztény szemléletű filmet rendezett. Nem áll ez olyan távol egymástól. Nem. Itt az, hogy nem lenne szabad, nem lenne szabad, hogy olyan távol álljon egymástól, de az esetek többségében az Amerikai Egyesült Államokban, amikor a nonkonformista gyülekezetek, azok a kereszténységnek az alapjait, azt a sovinizmusnak, a társadalmi és vallási türelmetlenségnek, a mohóságnak, a kabzsiságnak az eszközeként használják fel. Nézze csak meg imádkozzál az Jézushoz, és nagyon sok pénzed lesz. Hát igen, vagy imádkozzál az amerikai csapatoknak az iraki győzelméért. A meg klasszikus nacionalista szempont. Igen, tehát a nacionalizmus behozatala a világnézet kérdéskörében. Történelmi okai vannak. Nyilván akik az országot alapították, ami a hivatalos vallásnak számított, még ha esetleg nem is ezzel a szóval jelölték, hogy hivatalos vallás, nyilván az lesz a nacionalizmusnak az egyik támpillére. Egyébként az Egyesült Államokban a katolikusok a lazábbak, és onnan kerül igen. neki inkább a liberális, a baloldali szemléletmódú hát vallásos emberek. Hát mert kevesebben vannak. Hát azért vannak jó pár tízmillióan. Hát, na jó, de hát írek, olaszok, de latinok. De azért protestáns többség van. Hogy mondjam, szerintem nem számbeli többség. Hát nem tudom a statisztikát. Lehet, de nem akkora nagy szerintem a számbeli többség, inkább a elfoglalt pozíciók és a történelmi hagyományok tekintve. Igen, igen, igen. A protestáns angol száz többségű országról van szó. Az amerikai kontinensen a katolicizmus az... A közelebb áll a baloldalisághoz. A Dél-Amerikában különösen. Dél-Amerikában meg hát főleg. Persze. Igen, igen. Tehát igen. pont ellenkező, mint hát ott van a felszabadítás. Teológia. Így van. De visszatérve filmünkre, mert kicsit elkalandoztunk, ugye ez egy valódi gyilkosról szól, megtörtént sztori. Ez egy megtörtént sztori, Helen Prezsán nővérnek, aki egy római katolikus vallású apáca. Már egy apáca az mindig római katolikus, nem? Gondolom, hogy lehet görög katolikus is. Na hagyjuk. A lényeg az, hogy egy apácáról van szó, aki az utolsó egy hónapját együtt töltötte a Matthew Pancelet nevű gyilkossal a síralomházban, és az ő megtérésének a történetéről, mert mint Matthew Pancelet megtérésének a történetéről, és Helen Prezsán nővérnek a vele töltött utolsó egy-másfél hónapjáról szól ez a rendkívül megható és mélységes spirituális erőt közvetítő dráma, amelyiknek a zenéjét egyébként a Tim Robbinsnak a testvére David Robbins szerezte többek között, de jó páran közreműködnek benne, és az a zenéje is egyszerűen zseniális ennek a filmnek. Tehát ez egy, hogy mondjam, egy nagyon erőteljes keresztény spirituális élmény ezt a filmet végignézni, és emellett pedig egy mélységesen baloldali, egy mélységesen szolidáris, egy mélységesen életpárti, életigelő. Természetesen a baloldalit mi a szó eredeti értelmében használjuk, tehát itt nehogy mi a szó krisztusi értelmében. Valamiféle... Nehogy valakinek a lelki személy előtt megjelenjen mondjuk Lendvai Ildikó esetleg. Tehát, hogy... Szó nincs erről. Igen. Elhatárolódom a baloldali fogalomnak a mai magyar használatától. Tehát mi az eredeti értelmében használjuk, még mielőtt valaki minket itt megvádol. Szóval ez egy halálbüntetés dráma, de egy mélységesen korrekt szemléletmódban. Tehát, hogy ahol meg van mutatva mindkét oldal valóban, tehát az áldozatoknak a szülei, akik gyakorlatilag a széteső családok, mert azt kell tudni, hogy ha meghal egy gyerek egy családban, akkor ott az esetek 80%-ában a szülők elválnak, főleg, hogyha egyetlen gyerekről van szó. Pontosan azért, mert egyszerűen másképpen dolgozzák fel a gyerekük elvesztését. Tehát mondjuk az apuka legtöbbször a munkájába menekül, hogy ne kelljen gondolkodnia, az anyukának viszont az ölelésre, a vigasztalásra lenne szüksége. Egyszerűen nem képesek összehangolódni egy ekkora gyászban, egy ekkora nyomás alatt, egy ekkora sok hatása alatt. És ezért aztán széthullanak ezek a családok, és egyetlen egy vigaszuk van, hogy a gyilkos az végre halljon meg, mert attól várják a megváltást. És a film többek között erről is szól, hogy egy másik ember, egy újabb ember halála, egy újabb halál, az hozhat-e megváltást? Hozhat-e megkönnyebbülést? Vagy nem? Attól jó egyébként a film, most láttam nem régiben, több év után, hogy egyrészt nem menti föl a gyilkost a világi bűne alól, tehát nem lesz szimpatikusabb, másrészt pedig mélyen bele tudjuk élni magunkat a gyászoló a gyereküket, a gyilkos keze által elvesztett gyászoló családtagoknak a személyébe is. Tehát én, nekem van egy kislányom, hát még csak alig múlt egy éves, de bőven el tudom képzelni, hogyha valaki megölné, és megerőszakolná, már mondjuk amikor nagyobb lesz, vendettát kiállta meg. Tehát bőven el tudom képzelni, hogy pedig hát te aztán egy gyakorló buddhista vagy. Hát igen, de ettől függetlenül meg tudom azokat az embereket érteni, akik elvesztik a legközelebbi családtagjukat, és gyűlölik a gyilkost, és bosszút állnának rajta. Az egy külön kérdés, hogy az államnak kellene ezt megtenni. Tehát van egy ismerősöm, akinek például az a véleménye, hogy ő nem szereti a halálbüntetést, és ez nem az állam dolga, viszont legyen jogunk a bosszúállásra az archaikus törvények szerint. Ez a film, ez... Én most nem a filmről annyira, beszéltem. Igen, ez a film, ez annyira mélységes kegyelemmel, és empátiával, és szeretettel, és egy ilyen nagyon nagyfokú spirituális erővel közelíti meg ezt a témát. És életnek és halálnak a kérdéseit, azokat annyira nagyfokú alázattal tárgyalja, és annyira érzékeny módon kitér minden létező szempontra. Nem propaganda film, ezt akarod mondani, hogy nem propaganda film. Világértsem. És nem a korrektség jegyében tér ki minden szempontra. Már a PC-re gondolsz? Igen, igen. Hanem a kegyelem és a szeretet és az empátia törvényének engedve valahogy. Tehát, hogy egy ennyire elmélyült filmet, ennyire nagyfokú spirituális erőt közvetíteni képes filmet én nem is láttam talán soha. Próbáltak egyébként az, amik ebből a témából különböző, hát hol megtörtént, hol kitalált események alapján filmeket készíteni. Van egy hasonló, ahol na mindegy, hagyjuk ezt. Tehát nagyon sok ilyen hasonló filmet készítettek. Elkészült ennek a filmnek egy másik, egy remake-je, az utolsó Tánc című borzalmas, förtelmes. Én a Sharon Stone, pontosan Sharon Stone a síralomházban. Ja, Sharon Stone ez az utolsó Tánc című borzasztó gagyi. Látod, a címét elfelejtettem, mert felejtettő volt, és pont azért jutott eszembe. Újra alkották ezt a filmet, de minek? Tehát, hogy azt viszont ne nézzétek meg. Az utolsó Tánc, az ez a film, amikor lerángatják róla a hétbőrt, lehúzzák de, róla. De és... nézzétek meg, szerintem ez a műsor igenis lehetne egy népnevelő műsor. Ellenpontozzuk. Tehát hőköljetek vissza attól. Érdemes megnézni egy filmet és annak a remake-ét. Igen. Hát persze, de érdekes az, hogy Hollywoodban még az amerikai filmeket is lerántják a sárba, nem csak a... Mert sokszor előfordul, hogy egy európai filmet, például a Nikitát, azt átvesznek Amerikában, és megcsinálják jó szarul, lesz belőle bérgyilkos nő. Még a saját filmjeiket is le tudják rántani a sárba, hát erre igazán csak Hollywood képes. Azt javaslom nektek, hogy a fél órából még hátralévő időszakban beszélgessünk egy kicsit a halálbüntetésről, és ezzel kapcsolatban én számítok a véleményetekre. Ti mit gondoltok a halálbüntetésről? Helyeslitek-e a halálbüntetést, vagy ellenzitek-e a halálbüntetést? Válaszoljatok most a kérdésünkre a 0629986986-os SMS számon, de aztán nem ulasszátok el megnézni a filmet, mert lehet, hogy alakítani fog a véleményeteken. Mikor hozták magát ide? Tegnap este. Későn. El sem búcsúzhattam a többi halálra ítéltől, már rég aludtak. Utána járt annak a hazugságvizsgálat ügynek. Felhívtam egy-két embert, de eddig sajnos nem volt szerencsém. Szóval akkor vége. Nem sokára jön a nagy vakáció. Még 3 nyugodt nap, olvashatom a Bibliát. Keresem a kibúvót. Keresem a kibúvót. Olvasott valamit Jézusról is a Bibliában? Ő a legnagyobb szent, sok jót tett, az égben van. Dicsőség az Úrnak. Van egy rész az Új Szövetségben. Amikor Jézusnak egyedül kell szembenéznie a halállal, azt olvasta? Azt hiszem, Jézus meg én másképp állunk a dolgokhoz. Ő olyan, aki odatartja a másik felét is. Nagy erő kell ahhoz, hogy odatartsuk a másik arcunkat is. Maga mondta, hogy szereti a lázadókat. Mit gondol Jézus, mi volt? Hát az biztos, hogy lázadó nem. Dehogy is nem, nagyon veszélyes ember volt. Veszélyes, aki szereti fele barátját. Ez a szeretet mindent megváltoztat. Tessék? Ez mindent megváltoztatott. Akkoriban senki nem törődött a prostituáltakkal, koldusokkal, szegényekkel. Ezeket végre valaki elkezdte tisztelni, szeretni, aki visszaadta az önbecsülésüket. És akik a csúcson voltak, és azt hitték, hogy ezeket el lehet taposni, megijedtek. Ezért ölték meg Jézust. Úgy, mint engem most. Jaj, mert nem. Ez azért nem ugyanaz. Jézus szeretettel váltotta meg a világot, nem gyermekgyilkossággal. Jönnek a hanghatások. Nos, én támogatom a halálbüntetést, írja Krix. Igenis, van az a bűn, amiért el kell venni a bűnös életét. Konzervatív vagyok, írja Krix. A számomra ez egy zavaró hanghatás. Most mit mondjak erre? Egyrészt, amikor Orwell, George Orwell, ugye az 1984 írója, gyarmati tisztviselő volt Indiába, fiatalom. És látott egy kivégzést. És azt írja, hogy aladdig egészen, amíg a vezették a bitó, vagy nem is tudom, sortűz, vagy bitó, már elfelejtettem, hát a kivégző helyre vezették az elítéltet, és addig teljesen ilyen monoton, gépies, nem emberi volt az egész, amíg egy kis tócsa elé nem került, és azt kikerülte. És azáltal, hogy kikerült azt a kis tócsát, a kivégzendő, az elítélt, hirtelen emberré változott vissza, és az volt egy olyan intuitív, megszentelt pillanat Orwell számára, hogy azt mondta, hogy a halálbüntetés az emberi életnek az elvétele, lének ez a formája, az legalább olyan óriási bűn, mint maga a gyilkosság. Én ugyanígy gondolom. Péter írja nekünk, 15-20 évesen nagyon halálbüntetés ellenes és abortuszpárti voltam, és azt gondoltam, haladó gondolkodású vagyok. Most 35 vagyok, van két kisfiam, és bármit ellenzek, ami árthat nekik, és bármit el tudok képzelni azzal, aki ártana nekik. Hát, nézd, én meg úgy vagyok ezzel, hogy szerintem a halálbüntetés egy félreértésből fakad. A félreértés pedig az, hogy az állam úgy gondol magára, mint valakire, aki büntethet, és valakire, akinek az a feladata, hogy igazságot osszon. Szerintem az állam nem áll azon a szinten, főleg a magyar állam, de szerintem sehol a világon. Tehát, ezek az államok, ezek tömeggyilkosságokért felelősek, egymás után kémkednek, egymás polgárait gyilkolják tömegesen, és közben meg vindikálják saját maguknak a jogot, hogy úgy gondoljanak magukra, mint Istenre, akik büntetnek, meg jutalmaznak, meg az erkölcsnek egy olyan magas fokán állnak, ahonnan mindezt megtehetik. Én úgy gondolok az államra, mint egy olyan képződményre, amelynek az a feladata, hogy engem védjen meg, és Péternek a két kisgyerekét védje meg, és a te kislányodat védje meg, és hogyha őket bárki fenyegeti, mondjuk valaki, aki hajlamos arra, hogy gyilkoljon, akkor azt zárja el jó messzire tőlük, hogy szigetelje el a társadalomra veszélyes személyeket, mindazoktól, akik a társadalmat képezik. Szerintem ez az államnak a feladata. Tehát nem a büntetés és jutalmazás, hanem az elszigetelés. Ez na, a félreértés forrása. Erről nem tudtunk most jót vitatkozni mellett. Hát nem tudunk túl jót vitatkozni, de minden esetre én úgy gondolom, hogy a halálbüntetés és a Ments meg Uram című film is szerintem valamiféle ilyen szemléletből, egy ilyen szempontból közelíti meg ezt a kérdést. A halálbüntetés az semmi kétség egy halálos bűn. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Még néhány SMS halálbüntetés ügyben. Itt írja Mille nekünk, féktelen dühömben én talán képes lennék ölni, de számomra az a fura, amikor az én fájdalmamért egy kívülálló lesz gyilkos, vagy hóhér, vagyis hát inkább hóhér. Ez jobban zavar. De Millének teljesen igaza van, ő a vérszomiról ír. Az emberek többsége egyszerűen vérszomjas, és szeretné látni, hogy arra hát gyilkos megbűnődik. Nem érzi azt, amit az apa érez, akinek. Tehát az a fájdalom már egy más kategória. És én abszolút 100%-ig megértem annak az embernek a fájdalmát, és megértem annak az embernek akár a bosszúvágyát is. Ettől még erkölcsileg az nem lesz helyes. De mondjuk egy ilyen emberrel, akinek megölték a gyerekét, nyilván nem vitatkoznál ilyen vehemensen a halálbüntetésről. Nyilván nem így beszélnék a dologról, de attól még neki ebben a kérdésben nem lenne igaza. És tudod, mint lehetséges, hogyha az én hozzátartozóimat, anyámat, vagy feleségemet, vagy bárkimet földarabolnák, én is azt akarnám, hogy az illető dögöljön meg. De ettől még nem lenne igazam. Tehát saját magad fölé is helyezel egy transzcendens igazságot. Hát úgy illik, nem? Aztán, itt egy másik SMS. Sziasztok! Lehet, hogy van az a bűn, amiért jogosnak tűnhet a halálbüntetés, de érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy vajon hogyan biztosíthatnánk azt, hogy soha ne tévedjünk ítélethozáskor. Mert tévedni emberi dolog, és míg most tévedés esetén még kiszabadulhat, apórul járt, halálbüntetésnél ez nem működne, ugye? Egy amerikai bíró, aki korábban halálbüntetés párti volt, és később halálbüntetés ellenes lett, pontosan ugyanezt mondta, azt mondja, nem áshatom ki a gödörből a szerencsét